Bai, egunon, mil esker, Mari Agnez. Orduan, Lepone de Manon, hasteko ben orzen Manon. Manon sortu zen 2011 hainuan, eta 2013 diagnostikatu zioten tumore bat buruan. Orduan, azterketak, pixuak pasatu zituen, ebakuntzak ere, eta, azkenean, etzen esperantza handirik eta haren aitamek erabaki zuten Leni Berne zentroan, Pauen, han azken hartatzeak emaitea. Ara, eta orduan Pauen zen eta eskatzen zituen, galdetzen zuen haien aitamei, nahi zituela bere bi poniak berriz ikusi, orduan erabaki zuten Pauerat eramaitea, hainuan zituzten bi potioka horiek. Eta, biziki pozik gelditu zen, bera, baita ere bertze handiren aurreriak, zenta Leni Beharne Pauen badira almen urritasunak dituzten aurrak, bai mentalak, bai motrizitatean. Eta beraz, agertu zen, bi poni horiek kristoin poza ematen ziren aurrei, eta pixkat haien egunerokotasunetik ateratzeko manera bat zela ere, eritasuna ahazteko. Ara, orduan erabaki zuten gehiago eramaitea poni horiek arat, zentro hartarat, eta sortu zen Le Poney de Manon elkartea, hola. Poni bisitak antolatzeko asmoarekin osasun zentroetan. Ara. Hala, eta geroztik joan da, airatu da, Manon? Bai, geroztik iratu zen 2014an, baina segitzen du elkarteak beti ere. Beste aurrendako bisita horiek antolatzen, Leni Beharren beti, baina badu bi urte ere hitzarmen bat egin zutela bankako La Rose zentroarekin. Beraz, arat ere eramaiten dituzte urtean behin Eguberri garaian, bi poniak eta baita ere opariak. Voilà, poniekin, orai dola bi urte, opari bilketa bat ere antolatzen dute, aurrerien dako, opari berezituak haien eritasunari, haien adinari eta haien gogoeri ere. Denak dira Bai, borondate onez ari diren jendeak. bada 30 bat Bolondres elkarte hortan. Bai, poniak eramaiteko, baita ere, hainuan muntatu da tailer bat, ortsegun guziz, jostun tailer bat, eta tailer horietan sortzen dituzte poni inu batzuk, gero merkatuetan saltzen dituztenak, diru pixka bat biltzeko eta elkartea funtzionarazteko. Gero bertze gauza batzuk ere egiten dituzte, adibidez, diruz laguntzen dituzte familia zenbait, zenta batzutan materiala erosteko muntatzen duzu dosier bat dirua lortzeko, materiala erosteko, baina dosier hori muntatzeko izigarri luzea da, orduan elkarteak ere aintzinatzen aldu dirua, familiarentzat materiala erosteko. Harremanetan dira asistente sozial batekin Leni Beharnen eta guai trebatuak dira dosier muntaketan eta dirua aintzinatzen dute zonbait kasutan. Frogatia da, badakigu, zonbat plazer egiten din olako bisitak bereziak ukaitia ospitaletan eta olako gune berezituetan. Bai, frogatua da, aspalditik potoken, behorren eragina aurrengan, eritasunean ere motrizitate arazoak dituzten aurrendako, bakarrik ukitzea bakarrik behora edo ikustea, momentu bat pasatzea potiokarekin, sortzen du lehenik ahazten duzu, aurrak ahazten du, eri dela, momentu goxo bat pasatzen du, eta batzutan, motrizitatea laguntzen aldu ere. Ederki, orduan, itzordu baten aipamenarekin heldu zira, preseski, Le Poney de Manon elkarteak emaiten daukuna aste undaguntako. Bai, orduan, hortzilarian, amairuan, atxaldeko seiterditan, bai. Ainoako plazan antolatzen dute elkartearen besta. Izanen da, lehenik hasiko da Lukuia Project jazz manus estiloko taldearekin. Oduan, Lukuia Project ez da biziki ezaguna, sortu da, proiektu hori sortu da elkartearen bestaren zat. Zuraideko Lukuia auzotik heldu diren musikari batzuk. Izanen dira. Mm-hmm. Ara, gero, saltoka taldea, senperekoa, eskualdantzak animatzen dituenak. Eta bukatzeko, izanen da musika animazio bat berant arte. Izanen da ere, jateko eta edateko, Ainhoar Aunitzek parte hartuko dute laguntzaile gisa. Besta hori muntatzeko, eta ara, espero dugu momentu goxo bat pasatuko dugula, eta jende haunitz ere, espero dugu. Hala, itzordua emana da, azken izbat behar bai, Isabel, bururatu baino lehen? Bai, orduan, elkarteak proiektu bat badu, Leni Beharne zentroarekin, han egin behar baitute patio berri bat, eta patio horren berritzeak berroita marmila kostako du, eta Lepone de Manon elkarteak bere gain hartzen du 2.000 euroren ekartzea proiektu hortan. Uh-huh. Eta beraz, hortzilareko bestaren hortan duko den dirua baituko da proiektu hortarako. Hala. Behiduko dela, espeantxarekin gira, ostirale juntan beraz, nun? Beraz, ostirale juntan, Ainhoako plazan, seiterditan, dugu itzordua. Mil esker, Isabel. Mil esker zuri, Mariani. Zer nuntza, adio. Papapara, papaparara. Papapara, papaparara. Egunek eskapeu eitzen jakuz. Udan zerue, korriz jantzten danien. Da zeure soinekoa aiziegaz dantzan, oporu zaina airean, tresala begizeta. Papapara, papaparara. Papapara, papaparara. Berbak, gitzi, batzuk bakarrik, dana esaten dabe, ezer esan gabe, beste askotan isiliko be, korapilo askatu arte. Betiko lez, burua lo dauen bitartien, eskuek lotuko doguz, esnatu baino lehen. Betiko lez, baten bat izango da irabazle. Agian zu, agian, agian inorez. Agian inorez. Papapara, papaparara. Papapara, papaparara. Datza, eida, aurrera eitzia, amua Espainetan. Jeusita altza ikesin eban, bizitzaren bidaia. Da gaur, amen, denbora eten da, maindire azpiko jokuetan. Belaunetik iparraldera, lotzabako eskuetan. Betiko lez, dua lo dauen bitartien, eskuek lotuko doguz, esnatu baino lehen. Betiko lez, baten bat izango da irabazle, agian zu, agian, agian inorez. Agian inorez. papaparara papapara papaparara papapara papapara pararara papapara papapara pararara. Mi esker.